الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب دا سلورم جواب داغی شبه چاوینا اهل خلقو زند پارا عذر پیش کرو چکمونگا ارسنگیو خو سیغفر لنا منتا بخن کولی شیخام خوا اول جواب کړو چې کولی چې الله وعده واستي راستا سنا تورات انجیل کې چې حق بوای او دروغ بنوای او تاسو هغه وعده ما تکړه. دویم جواب چلا ګور تا سبحان دې غر رو چت کړو تاسو تورات نو قبل او عمل هم په نکاو زمره سختی در سره وکړه څنګه و تاسو یې چې مونږ توبه خنو شي. دریم بیا ویلو چې په ازل کې وعده واست شوې دار یونه او وعده تلا ده وحدانیت دا وعده خود دیده پارا و چیسی بخنه نشتا سو پوری چی پدیبانده پابندی نیشوی او تاسو اغا وعده ما تکڑی دا شرکو نوم کڑی دی دا سلورم جواب دے چکہ دغا سے بخنہ کے دے شوئے ناللہ رب العزت پیغمبر پاک توی چیدی باندے تبنی اسرائیل و دے عالم واقعہ بیان کا چی عبرت نواخلی چ اللہ دا غد علم ام صفت کئی چ علم دا آیاتونو ور سر گورے نور دنیاوی و منطقی و فلسفی علم نو دا آیاتونو علم دا اللہ دا کتاب انورم چ دا غکم احوال دی چڑیر لوے درس قرطبی وی نور چې دول زربا داغه په درس کې دواتونه پراتو چې لیکل وکیدو هغه علم خو او خلق بلیکل لیکل لیکل دوره داغه نه لیکل کېدو بعضی وی چې کرامتونه هم ډیرو برابر وکاتنو ملائک ویلی دو ادیبان دی خو اتفاق دی چې دعا به وکړنو قبلې دوا سره د دور علم نه سره د عمر تقوا نه دا غان جام عاقبت ډیر خراب شو. داولی زکا پرهیز اونکو دنیا نا اللہ والا لوی نعمت ورکلو چاگا علم دے دیتا بل نعمت نرسی اغنا شکری اکرن دنیا تیلا سواجو اغا دنیا چاگا دا اللہ پنیز باندے دیر زلیل دا چ قرآن دا وی سمره خصاصت بیان کړي چې دومره ذلیل او خسیس شی بل نشته اته ولګې د ناغېتا دنیا تمایل شو دنیا سره محبت پیدا کو الله رب العزت وی هغه علم ته ختم شو او دومره حالت یې خراب شو چله مثال ذکر کی د سپی سره دغه دنیا کې پزند سره کې ډیر خصیص شي هغه سپی دی چیر سو کې په مثال کې پیش کوي ښا څوک چاته بد نسبت کوي کنه اډیر سپکی یې غنی کنه نو یې سپیا سپی ځان نه جوړ کړی وي کنه زکه دومره قباحت په بل شي کې نشته لکه دې کې چې دی الله رب العزت وی ګوره هغه ته بخنه نشوا سره دومره علم نه سره دومره لوی مرتبه نه دا ځکه چې پابندي او نکړه پابندي سي عمل بس اسانه خبره ده علم وو په عمل پینو چکل علم یو عمل پنی نو دا حال دا دی دا یواز دینیا دی رستو قرآن خبر عام کئی چسا امسل القوم اللذین ذالک امسل القوم اللذین دا دا ہر چاہ مثال لی چاکی دا عادت راشی ہو دا نخ نشانی پا کراشی نو بس دیم داغو پشان شو مبصرینو ټولو نوم اغستره جدا بلعام بنی اسرائیلو کې یو عالم بلعام دی مشهور په دې سره چې دعای قبلیږي بس چې سوالو کې نو قبلیږي نو نوې کله چې موسی علیه السلام اراده وکړه د جهاد دغه وخت کافرانو ظالمانو سره تغیراله نو د تکې ناستو دې مولا ته اوی چیرته سوال وکړه چې موږ د موسی علیه السلام نه خلاص شو ستاسو سوال قبليږي خیری و توکا چه مونگتی نا خلاس شو ناول که دووی چه اخو گوره پیغمبر دیو کزاغ تا خیری و کم نزب تبا شما ما حالا که ویدان سرا چه سمودو شو نو بیارا لیو تا که ناستا چه گوره مونږ ډیر تنګ یو ډیر پریشان یو کنه ډیر مال یو تا ډیر مال بس سم د سرو سره یو تاله دومره مال یو ته ناغلو ټینګ نکنو د خلینا وې سخيري استلی کنه ناغول ټپ هغه باندې رالی جبې راو تا درې سيزونه پکې موجود شو چې دا قصیدونه په قلب کې بسپی کې موجود دي ښا درې خصلتونه یو جبیر اوته زمدار چې سایلن شو ډېر حضرت دا چې خلوبه आवाज دغه زری واړه په ځکه موجود شونه الله زکه مثال دده چې د دې خو په دنیا کې بل مثال نشته به د سپینا دغه هم د قعدت ته چې جبه بیراوتی خلو بیوازی او صاب اعلان دی اس حس بکی اروح د قدری وارا سیبتون پر دکی موجود شنو نورم پا کشتا دی مفسرینو بیان کری دی حالت تراورا سید اللہ امر کی پیغمبر تا چوتلو علیم دا بیان کچ عبرت تی واخلی دا خودی را دا عبرت واقع دا او بیا خاص کرده اغی عالمانو ده پارا چه علمی و عمل پی نی علم و لاللہ ورکلی و بیام ده دنیا تاثره کئی دنیا سره محبت ساتی او دخپل علم قدر و عزت نکئی ده علم قدر خدا ده چه تب دنیا تا بالکل نگوری علم با نصب که او دی دا حالو چی دی علم سپک که و دنیا ورکلا دیر مال تیوکاتو چی رس لکشی خونه دی کنا لکشی نو بیام سلی با صبر کلی وی کنا خبت دا اللہ امتحان داسی نو بیان که اولولا پدی باندی نبا اللذی آتینا و آیاتنا خبر او حال د هغه سړی چلای مونږ ولا علم ورکړیو د خپل آیاتونو اته نه هو الله ویغه چې شک پکې نو غره علم یې وو مونږ ورکړیو دتا آیاتونه خپل ان علم د آیاتونو دنیاي علم نو ديني علم آسمانی و کتابون و علم چه دی سرا دنیا کی اس نعمت نده برابر فن سلخ منها نو لغ اوتو داغی دا عملنا بالکل دا علم پکیڑو سنخا او رنگ کارنشو دا علماء خخفل حیثیت یہ کنا چه باغی پی جندیشی کنا او غر چاہتا معلوم دے چه او خود کے صبر او تحمل دیری علم سرد آل آزم دے بل پکی دا خدای نیرہ زیادتی ہر وقت اللہ نیرہ او بل پکی د مشرانو قدر کشرانو باندې رحم دا ټول د علم سره لازم صفاتونه دي کنه او بل غټه خبردار چې د دنیا نه مخړول بس کار سره مالی دولتي خو هغه ته داسې ښکاری لکه کانې شګي خوري موري داو ته ښکاری اسره سپینو ته داسې ښکاری دا علم سره خدا لازم سیدونه دی دا علم خدا تقاضا دا چه طالب اللہ رب العزت روب در کری شان بے در کری عزت بے در کری چه خلق تا تا گور نخده بوتا یادیگی او دکی آغا سیدونه نو دکی دا خدای نیرا نوه ولی گورا پیغمبر تا خیره کولی کده که یارا بی اصل علم خو یاری تاویلش او دکه ده خپل علم قدر نو پا دنیا خرس کو دنیا واغستا و علم خرس کو دکه ده انبیاء و احترام نو گورو تا خو تا پتاو چه ده موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ده عظیم الشان او بیام ده آغست قدر عزت ایست ذکر قرآن وی فن سلخا فن سلخا سلخ دیتویلی شید چی دیو شین سرمنو باسی گوڑی تیو باسی انزلها منها. قرآن ویلیو آیت اللهم الليل نسلخ منه النهار دا قیامت پا علاماتو کی ذکر کریو چی دا شپا چی دا دام دا قیامت یو علامه دا تیار دا نمونگ دا دینا دروازی دا سنگ تیارشی او شپشی دروازی اغا سپین سادر تین را اون غارو نو بس فیضا و مظلمون خلق پا تیار کی پاتی شن اغا سپین رانا تین لری کو نو تیار پاتی شن نسلخو اللہ نو سوک دا مطلب بیانی چه دے او تا دا عمل داغی علمنا دا عمل داغی آیاتنونا دیتی نووتا ادو این مانا دا اولتا بیانی چه علم تی نووتا آیاتنا تی نووتا بلکل دا سپاتشی چاڑو کاکر نو کرن پایل سشیو سر پاتنش فانسلخ منها فاتباو الشیطانو دا سره شیطان ډیر خوخي بولي دغه شیطان ګرځي په دې روانو کاندارو پسې پښاړو ځینو پسې دې زال ډیر خوشاله ښه. او حدیث کې راغلی وو چې کل جوفن ليس فی شم من القران وهو کالبیت الخرب هغه ګډه چې پاره کې د قران سنئی نه روان کور دی روان کندر دی شار دی شیطان هولی ده کنه چې د کې خو سنشتا کنګال شوی دی نو لګي دوار پسې ها دا هم ډیره تجربه ده کنه ها هغه دا سره ځاسې پیجنی توبته ولګي ده په پسې شیطان فکانا من الغاوین نشده پا دنیا کی دا مشورو سرکشان و خلقونا دیر تیر شوی دا سخا چگی سرد علمنا سرد لوی مرتبینا گمرا شوی دی سرکش شوی دی خا همشر شیطانو فکانا من الغاوین غم غاوی دی کن خا پس اگرزید ده سرکش خلقنا اگرزید ده گمراه خلقنا خود ده یو سوالی خواه او ده تقریبا ارضه که پیدا کیگی لیکن ده سوال چه پیدا شی چه ذهن تراشی نو پکار دهی چه اوی چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کداغه مسئله چې پرون ذکر شو چلال آدم علیہ السلام نا اولاد راویستو نو سو سپین سپینو ویدا جنتیان دی اسو تور تور ویدا جهنمیان دی دا زه سوال پیدا شو او دا دغه سی شیطان وسوسې کوي کنه خناس ته کنه یو وسوسې په صدور الناس ته ډیرو خلکو ته دا وسوسه وکړه چیرکه دا ټولې سپین پیدا کړو نه به وخه چې دا دوه قسمه پیدا کول نه یو قسم به کړیو کنه اس غم بنو پریشانی بنو ټول بجنتیانو داسې ولنو نو جواب خو د دې قران کې او چلا یسالو عما يفعلوا وهم يسالون الله چې سکه نو دا نه تاسو نشی کېده دا بنو چې داسې ولونو کلاسې ولونو الله هر کار په خپل اراده کوي کا هر څه کوي نو څوک ته تاسو کټولی تور پیدا کړی وي چا سویل شو پکې شکر نو باسې چې دوه قسمه کړو چې عملو کې ځانو کړه همت نکار واخلی واخلی واخلی نو پاغ سپینو جنتیانو کې براشي تاو دا ذهن کې دا راضی کا نخوا دا خبره هډیر خطرناک وا هډیر د هیبت وا ځکه وی قیامت کې چې الله وی آدم علی السلام ته چې د اولاد نه دی د جهنم برخه جدا کا وی آدم علی السلام وی چې یا رب من کم کم د سمره نه سمره جدا کما من کم کم سمر ملا و توئی چی پذرو کی او جنتی ادا نور دا جہنم خشاک نو ایدا غا وقت چی قرآن وی چی دا قیامر ترز دیر سخت دا سمر چی او من یجعل الولدان شیبا ما شمان با بکی بڑاگان چی اسفین گیری بشیم وی نورم سختې دي خدا پکې هغه سختار وځه چې زه زرو نه یو تن جنتی ده نور د جهنم خشاک کنه ندی کې هم بس چې الله سکین او هغه خدي مونږ په پاره باندې ایمان راوړو یقین وکوخه د الله په هر کار کې خیر ده ا دې وخت کې خو بسو پریشان نه شي خان چې دې خپل دور تا او دې خپل معاشري تا او دې خلق ته وګوري کنه وی و چې را لاړې را دې انصاف پیسې لکړې راخه چې بزرو کې او تن جنتی بلکې دې وی چې زمون په عقل کې خدای او تن پکې هم نشتا خو بس الله ځاس ویلې دي نو ایو پکې کنیوی چه مونگو گورو دی خلقو تا دا یو تن پا کیون با پیدا نشی خوا دا اللہ پی اصلی طولی دا خیر دیتا ها ور پسی ای خبر خواگا کلا چه اللہ ایما دا هر چانا دا وعدا غست دا پازل کی کنا چه دستاسو ربیم او کنیم او طولو ویلیو چه تا دا مونگا ربیم ورا ټول ویلې ښا چې او ته زمونږ عربی کړه نو اس کو په دغه وعده باندې پاتې شوی وې نو سوال نه پیدا کی چې بیا به کې څوک جهنم ته تللې وې الست بربکم باندې کنا دیو جن علماء ته نه د علماء خو پارس کې کاری کنا اغی خود پوٹی نبلاو باسی نویلیو چیر از آیات نیو مسئلہ معلوم شوا سو چی دا خلقو بکی اختلافو چی دا مشرکانو دا معشومان چی دا بلوغ نمخ کے مڑی دی با کم دی نبت چاویلیو چی جہنم کی بھئی و چاویلو چا جنت کی بھئی و چاویلو چا اعراب کی بھئی تب اکی ادریم زیرکن ہوئی نا پتاو لگی دا چا جنت کی بھئی زکا چا اغیخ واغا وعدن دا ما تکڑی کن الستو بی ربکو زکا اغیخ واغی وقت پاتی نشو چا باغی کی وعدن ما تیگی وعدن خود بلوغ نرستو ما تیگی او اغیخ پا ما شموالی که مرشو بختورو نا اغا وعدن زن سر اوڑا خواه نو یری و جنت یاری نو مو یو نو سم سو وای دی کی او چو علماء ویلی دی او دلیل و سرشته قران نو صحیح دی و چې مسله کې داسې دلیل نو هغه کې څوک انکار نشي کولای خان وکاله چې بالغ شینو پنالت شینو زنانه خبر یې پنالت شینو ها دا دې بالغ وکنه خان کدی اس ماشوموالی کې مړو نه دا قصې په پکې نه وي الله وا اس پیسر نه هو ځکاو خدا دې د بلوغ نه پس دا کارونه کی کنه ها ولګې دا په دبسه شیطان نشدې ز سرکش او ګمران الله وی ولو شئنا هر کار زمون په اراده کې هر کار زمون په مشیت کې ها دا زمره عظیم عقیده ده په دنیا کې ها چې بغیر د دین یو سړی نشي مسلمان کېږي چې هغه به دا عقیده ساتي چې سوچ کیږي نو د الله په اراده کېږي بس اسې نه کیږي سوچ دا غیر اراده دا غ دسخط دا غ امر دا غ حکم نه شوي نو پانم نه رپیږي نو دا زبردست عقیده ده ها نو دیو جن هر وخت به دا سوال کوم چې الله زما په حق کې د خیر اراده وکي حضرت عمر بوم دا سوال کوي ډیر ښه چې الله زما په حق کې د خیر اراده وکي ځکه به زه اراده نه ستان خو نه کیږي څه کنه زغه سوال وکړو چې الله زما په حق کې د خیر اراده وکي الله یې کومه اراده شوي وي کومه خواخا وي چموږ دا سره اوچت کو په دې علم سره او مرتبه ول ورکو جنتونه ول ورکو لرفعنا بها نو بالکل به موږ اوچت کړو بها دې آیاتونو سره حدیثم دقسو چن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله په دې کتاب سره ډېر قوم نو چت کړل چته یې و یذعو به اخرین او ډېر قوم نه په وغورځول تبه کړو تا دا خو خدانو خو الله وی کچې زما اراده شوی نو ځا سره به امه د نورو علماو سره مرګره کړو چې کوم دنیا کې حق پرست تیر شوی دی او اخره خاتمه په ایمان نصیب شوی دی دیو مغی سرو ترفانا او بیا او سوال دی چه اللہ رب العزت خون دا سکار نکی اخو دبنده اخلاقو تا عمل تا کردار تا دیتا گوری کنا نو بیا پیسل کئی خپل خواه دا څنګه کې جواز پیدا کی نه جوړ پتندې ولولې کی چې دا جنتی دی او دا جهنمی دی نه الله دا بندا حالت ته ګوري کنه چیرې زده لا صح په څنګه دی پټیکاو دی کنه زده خلو جب کنټرول دا کنه زده سترګې وګونه پابندې کنه دی ګوري وته چې کوم انسان خوش قسمت ای بختوري او داغه ټول حالات د قانون ما تحتي نو جوړ بس الله تعالی معافي وکړي او چې نه ګډوډي دغه حال وګوره قران وی ولکنه اخلد الى الارض د په خپل غلط کار شروع کو غلط لاس یې واچو رضاوی غلط عمل پوج باندی انجام تباش نخا ولیکن نوخا قرآن بار بار داوی چی خلق باوی چی اللہ داولی مونگ سر دا سولوشو مونگ تولی دا تکلیف رسید مونگ خوچ جواب بدا غراره چی هو من اندین خوزکم دخپل لاسا تاو تاست دخپل لاسا رسید الله چرې ظلم نکي پچا باندې ښا دا هر فیصله ده انصاف ده رضا سره ز خپل له لاسه هلاک شو ولي لیکن دې ورکوک شو زمکتا اخلدا ال الارض ورکوک شو زمکتا واولې ده کنه زمکه د سمانه مال ته دولت تور واوري دنیا تور واوري دنیا پرې خودم علم یې پرې خود آیاتونه د الله پرې خودل خپ خپل هوش او په عقل باندې وره چا به زبردست یم نو کړی اخلد ال الارض اس لفظ دے مشکل لے چیرہ منگ خوپوانشو منگ خوم خودی زمکہ سمولو کینو پی پی غزو تاکھو ٹول پکی منگ رالو چی اخلد الالارد زمکہ نبغیر سوک سکولی شی دے انسان ٹول کارو نپا زمکہ دی ہر قسم خوپیدت ناخلی خوا سوک تزان لپیداوار رو باسی کروندی کئی زرغنی کئی سکئی سکئی ناسن چی دا خلق پکی راشن اللہ وینا واتبع ہوا ہو دے مانا دا اخلی دا الارد دا مانا دا روان شو پخپلو خواہشاتو پسی دا غاصل نقصان دکھا روان شو پخپلو خواہشاتو پسی سرد دینا چی اللہ و تدوار طرف خولیو وحدیناه النجدین چی دغا لار دا خاموشه دا لار دا سیده لار دا پلن لار دا امن لار دا اللہ لار دا وعلى اللہ قصد السبیل دانی غا اللہ ترسل ان ربی علا سرات مستقیم کزان رب ترسین و پدی لار لرشا نیخ داری رضی دیو تقولیو او دا بل لار دا گمراه لار دا شور او دا زوگ لار دا دنگ او دنگ لار او دا پریشانو لار دا ظلمون او دا مصیبتون لار دا غلا چه او شیب زیگی نا دی بے زیگی خواه دین بلوی اتباع دا حواشتی پس ایکل پوری بے ڈک تللی موٹر سکل پوری بے دو تللی پرشکا پوری بے تبوی دا جال راغ خلق وارو یری دور درد درد درد وطبع ہوا و نور سی دا ندی ولی دا مسلمانان ندی دا مسلمانان و اولاد ندی دیتا دا پینزو وقت بانگ نشویلے دیل اللہ رزق ندے ورکڑے دیل اللہ دنیا نعمتون ندی ورکڑی کورونے ندی ورکڑی او مورو پلارے والے ندی ورکڑی پس باندے نمگڑی کڑی دی او دی چردا سے قتلی دی دخلے کورتا منزتا عبادتا وطبع ہوا دادے نور تابیداری دی خواہشاتو سنگی اگر خود دور اکلیو چکنی بس بادشاہانو او ظالمانو او تمال اخوو لالچ ورکو او غٹنگ نشو نو اگر خدا و خواہشاتو اگر پک نور توریڈول کی نورا استی دپڑے باجے پک نوی را استی سارنگے پک نوی والی بس دقا مال تیسراو کلخا صوبت اچنن دا خلق و حالو گوری دیخو پا گیڑو سپریخی ندی دیخو پا گی پخانو باندی لنگ وروارو وطبا ہوا روان شو پا خپل خواهش پسیم چه زلو و تصوین و آغای اکلل چه طبیعت و تصوین و آغای اکلل او دیتا تابیداری دا خواهش وی کنخا اوی دنیا کی ارمان او ری جوا پزلا ارمان پری ندی وی آو کن وطبا آو آو دقا بنده دیخوا چی داوی پزلا ارمان مپری دکن وطبا آو آو فمسلو کمسل الکلب اللہوی دا عالم نسپے جوڑ شو یا خدای تو اتو اے بخن بوشی دے اخری کی ذکر کخوا سلورم جواب دے چې خلق له سمره دوکار کوله چې سيو غفر لنا او الله غفور رحيم دې او بخنه بکې مونږ ته مونږه جزان او غریبان خلق یو هغه هم خو پیژنې چې او سپېغه ته نه جوړ کوم او تا هغه سې لاوي چې سيو غفر لنا بخنه بوشي مونږ ته نو حال د دو مثال د دو پشان د حال د سپی دی نو یو خو قرآن بیان کړي هغه دغه دي ښه هغه ظاهري حال هغه وخت سره چې جبه راوتې وه خولې وازه وه سی لنډو دقه حال د نور بیا علماو پکې نور خصوصیات ذکر کړي ښه حیات الحیوان کې علامه ابن قیم او دین نور چې سپی کې ډیر ناکارا او ذلیل عادتونه دي بیا عادت پکې دا دی چې دې مړیږي نه سپی توبه ناکار مولام نه مړیږي ما پرون ویلو ابل ورځ کنه چې هغه مقتدیان وته وی چې استاد ستا خدای یو ګیډه ده کنه دا ډور پیسې تسکه مونږ تعالی سونه زرګونه نظر کوو د لکونو حساب دی دا پیسې نه نه مړیږي چې تا قران ویلی دا د سپیو صفات ده دیم ادا دی چې ګوره مردار عمومي نو کتو ته د قصاب نه تازه خو خراوړي هغه نه خوري مردار او ته ډیره خوګي هغه په خوګه لګي دا پکې نه کارا مولا ته وایې کنه وایې دا ما خامونه جمعې سلوخته مکو چل لازل حلال رزق درکې کو چې یو کلم دی کسړی یو کتو دی دا خوره کنه نه هغه خواندغستره ګور مردار او ته خوګی تازه غوخه نه چې تا ته درس پیو دریم داده چې دې ګور په بل چا حمله نه کوي په خپل هم جنس باندې چې سپېویني نو وردانګ پی یسر دا خوستا قوم دی استا جنس دی دا څه کوي په دشمن حمله کوي په هم جنس باندې ولي کوي ناکار مولانو مدا قاعده توفا دغی چی او بل سره کم بغض او حسد توبه یو بل تبنیز دی او یو بمکه کې او بل بمدینه کې او یو بل سره وېدا سی توبه هغه دشمنه ده د دې چی کم بغض او حسد او که شاګرد به چرته بل جمعات کې ولې ده پهله کال ته څه کول ویرا دادا بوتلیو ما چې دلته سبق شروع ښه چې بیا دې په لاره نشي ها زمونږه سپاره راولا اورې راولا چې بیا دې په لاره نشي یا سړی خو سبق دې چې ته وینو ستاسو دې کې څه کار دی نه کنه دا خو عادتونه یې دا په کې ښکار کی کنه ښه دریم ان هم جنس باندې حمله کوي سلورم خصلت پکې ویدارې چې دې وتا په صغا پیو فریضي بدینا خو جنوالې وتا ورځه بس د علماء سو ام د قحال دې وتا فریضي نه او خو چې سوال ورکې چې پانی ود بیا و پاره دا وې سی په څونه کوي دیو لکه ترنګ ته واز سپې پینځم دا د چوي د چ رواني نو سره کا تکړی لکه برکړی دا هم په دې کې خاصلت نو کنه شپا شپګم خډیر ناکار دی سو وایو اوس چې قران او حدیث کې مراغلی چې نبی علیہ السلام ویلی سلنا مثل السوء دا مثال خود مونږ سره نه دی مناسب دا مثال خود مونږ مسلمانانو سره د شان سره نه دی لایق خو بس ویلی دی نو اوس چې په دې کې عمل موجود دی کنه هغه څه دی نو ویلیو چې العائد بالهبته کل کلب یعود فی قیئه اغه سره چې چاله یو شی ورکو چې دا مې دلته تحفه درکړه دا ما زړونه استلیو ها دا ما در اګه لسره دې تیر شوې شل تیر شوې میاشت تیر شوا او لري وسره پات شو نو سو کلیږي بیا دا تیر اوره وای چې زمونږه دا راکا دې ته هبوي نو چې څوک په هبکه اعاده کوي بیا ته نه غواړي نو دغه مثال دا وس پیلې چې چال وکي او بیا سټي لیسا لنا مثل الصو پیغمبر وي مونږ له خدا مثال مونږ له نه دا یقول او چې هغه کې دا عمل موجود دی نو ځکه خو الله ویلي دی کنه ها ان تحمل علیه یلحس کذباو کئی پذبان دی نومسا لنڈے کئی حس حس کئی سی بیوار دی او تترکو یلحس یہ پریدی سو توائینا نوم دغسی لڑبس کئی دا خپل داغد جگر سو خصوصیت دی خوا چا علماء پا کبیا اپا نور تلی دی خو اگا اللہ تا علم دی چزرے مر دیو جگریه داسې دیو نو هغه په سوري باندې پروت نوم د کسي سالندې کوي او کمن دیواله نوم سالندې کوي دا دا حال نو دی عالم حال اومدا د کسي شو جو ورا وتا خلی وازوا خبرې نشوې کولې هاس هاس به کول سړیر به واره دما مرض په سمو لګي دا خو یو قسم علماو تحقیق دي چې هغه وی دا بن اسرائیل کې عالم بلعام نومو هغه سره داسې چلو شو اځم قول دا دی چې هغه وینا دا یو سره نو دا ډیر دي داسې هر هغه عالم چې دا خپل علم په تقاضا نه چلیږي خپل علم باندې عمل نه کوي حلال او حرام کې تمیز نه کوي جایز او ناجایز کې نه کوي بس نو اذا مثال لاغه دې ا دې خبره سره د قران اتفاق دی ولي ویذالک مثل القوم الذين دا عامکړه خبره عامکړه چې واز بل عام نه دا غرونه ډیر شی دی په دنیا کې ها دا حال او مثال دا وی قوم دی الله وی چې دروغ جن کی زمون آیاتونه فقصص القصص نو بیان کا په دې باندې دا حالات او واقعات لعلهم يتفکرون دې لپاره چې الله ولا عقل ورکړي چې سوچ او فکر وکړي دلته کې تفسیر روح المانی د تویبی قول نقل کړی دی تویبی او غوی چې من تفکر فی ذاهذه المثال چا چې په دې کې فکر وکړ صحیح فکر کنه نو تحقق له ان علماء السوء اسوأ و اقبح اغه تبدا ثابت شي چې د دې زمانه دا ناکار مولان دا خدا بلعام نه ډیر خراب ډیر قبیح ډیر بد چې د دې څه کوي ها هغه خدا کارونه نو کړی لکه دا دی ورداله چې د دې سره چې تدا صفات را پات شي او کنه د کوټی نږدې شي وطن تا پته به تولګي ښا چې د یو نه اخلي بلې ورکه د بل نه اخلي بلې ورکه دا کار خوتاړو سکار نه دی نور لهم اعمال من دون ذلك هم لا ناغداوی خواه چه ده توازی مثال نخو ثابت شی چه ده دی زمانی اغناکار علماء مولان علماء و تنشوی لیز مولان اغیر دیر اقباح دی و اسوأ دی ده ده سری نخواه ملا لقاری رحمه اللہ وی دیده که چه من خالف السنتا و این کان فی الظاهر مطیبا مزینا مکرما عند الناس فهو فی الحقیقت اخص و انجس من الکلب اغا ملاچی اغا دو سنت خلاف کئی اگر کتو گوری پا ظاہر کے نظان تا سے سنبال کرے دے مزیناً دیر خیستا شکل چیدی داوی کی راضی خوا اشیشہ نا دا دی کی راضی ذکر دا پخوابی اچالی دیانا وسی توبہ توبہ دی چکم زان سنبالی خوا تور پٹ کے او سپین دا ٹیٹرون جوڑا اور سره تور واسکټ الکه دا پیغمبر جا دا نزا مزینن دکنه دا د زمانی پیشن دکنه ها د مولانو نو مزین وای متویب اگر اثر به لګولی چې هغه کیسه خانه کې او دکان دی هغه کې ملابل ده او مکرمن عند الناس او خلق به دمر عزت کې دمر خلک شاه صاحب دی او نه غانه صاحب اج بیان کوي نو ته هم پکې داسې غریب کونی سین یو خلق ټول جاری ها یاره چې ذیل کم چل ور دي نو غوي دته ظاهر تم ګوره دې په حقیقت کې ډېر نجس ته او پلید ته د سپینوم کله زده حال نه خبر شو ها چې د فکر کې څنګه ژوند دی او خلکو سره څنګه ژوند دی او معاشره څنګه ده دا غوي مولا لقاری شرح د مشکات کې دویم جز کې دا ویل ښه الله وی دا مثال دی دا قوم چې درو جن کوي آیاتونه زمون بیان کا پدی باندې واقعیا دیده پارا چه سوچو کیم بیاوی ساعا مثلا للقوم الذین دیر بد دی اللہ و تبدوی مثال او حال داغی قوم کذبو بی آیاتنا چه درو جن کی آیات نظم وانفسهم کانو یظلمون اللہ وی زان سر ظلم کی بلچا سر نا دورن پوئی گی زان حلا کہے زان د دنیا او د اخرت رسوا کې وان بوسوم قانون یزلمون اخر کې قانون پیش کې الله مئیه ذ الله فهو المهتدیم هغه څوک چې الله ته هدایت کوي هغه به په حق شي او په هدایت بشي او من یذلل هغه څوک چې الله گمراه کوي فاولئک هم الخاسرون نو زه حلق دې دیر ذلیلہ پا دنیا و پا آخرت کی دیر تاوانیان دیر دیدید پارو چی اللہ وی سوال کوئی چی اللہ زمان آخر خاتمہ پا ایمان نصیب کی او پا کلمہ نصیب کی یا اللہ دیکھا بغیر استاد توفیق نا نشی کے دے چستا توفیق ورسرین نو بند تبا ہدایت کی گی نو خواہ ذکا دمر لوی لوی خلق کپ علم باندې کې دین خداو کنه خو نه بے د فضل نکیږي چې فضل ور سره یې نو پات وَاتْلُ عَلَيْهِمْ قُلُوا لَا پَذِيبَانْدِ نَبَأَ الَّذِي آتِنَا وَآيَاتِنَا حال او خبر داغِ عالم چمور کلیو اغتا آیاتو نخپل فَنْسَلَخَ مِنْهَا اوتو داغِ دعملنا فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ لَقِدَ پَتَبَسِ شَيْطَان فَكَانَا مِنَ الْغَاوِينَ نشده داغا مشورو کمران و سرکشانونا ولو شئنا لرفعنا و بیان اللہ یکی زمون فخوه من بوچت کریو دلنا پدی علم سرا پدی آیاتون سرا جسنگو ام دیرو چت کری دی کنا ولیکن دا عمل دا سی شورو کن دا غیظ وجه علم سو فائدہ و نکړه دا مطلب ده ټول مفسرین دې ځای کې وایي چې علم ال نعمت علم ال ډیر لوی عظمت چامل ورسره وي چامل ورسره نینو انجام دا شنو ښا الله وی کامل ورسره وینو لرفعنا ما بوجت کړو ولكنه اخلد الى الارض لیکن دے واوڑی دو دنیا تا واوڑی دو مال دولت تا واتبع هواو اروان شو پخپل خواهش پسی ومثله کمثل الکلب نو حال دو پشان دا حال دا سپی دے چکم عیبون پاغو کی دی نو آغا پدو کی دی خواه مریگی نا مردارا و تخخکاری دی حرام خوا حلالو تا دمرا اثرا نکی کنا خوا فلمین کی سمر حسد و بغض دی حلکت آزو خدای دا دن خبری او بی خلقو لروغی کوای و پخپل هم دا حال پخپل هم جنس باندی حملی کئی خوا دغسی کډیر در پسی خو چې سو تواچه پیغامه بشه ته دغه سي ذلیل دي نو سر به هميشه کا تکړی او روان وي بدتی چی کنه دغه دا شکل يم داسي هي اتي يم داسي ګرځي ذلیل داسي او دغه بل خډیر ناکاره مثال له مونگے ذکر نبیانو چی بیا سلیل رزق پن نور کئی ان تحمل علی الحز کدباو کئی پدبان دی نسالنڈے کئی او تترک ہو یا الحز کپری دی دغسی نوم سالنڈے کئی ذالکا مثل القوم اللذین کذبو بی آیاتنا دا پیو تن پوری خاص ندے بلکہ دا مثال او حال دا ہر اغا قوم دے چلاوی درو جن کئی زمان آیاتونا عمل پی نکئی درو جن تیارا کنخوا فقصص القصصا بیان کا پدی باندی دغسی واقعات و حالات اللہم یتفکرون دید پارا چی پدی کی سو چکی سا امسل القوم الذین کذبوا بی آیاتنا دیر بد دے مثال او حال داغی قوم بیاوی اللہ چی در او جن کئی زمان آیاتونا آیاتونا ذکری دی آیاتونا تمعلوم دی علم اکڑے دے لیکن عمل پی نشتا خکارا بلکل چب زیب زیمون دا وضاحت کڑے خواد دی خلق و حال زیب زیب چه سمره ده عقیدی آیاتو ندی کنا سمره ده شرک درد آیاتو ندی کنا دیغی تا نی تیار دا نظرانی شکرانی دا ویچا حرام کری دی خواه حلکا چه دیتا حرام نوی نتو بسطا حرام وی خواه حضرت شیخ رحمه اللہ باوی چه اللہ قرآن کی یوز الویلی دی چې مور سره نکاح حرام دی. سو کولی شي خلقو باندې ویختو دریږي ښه چې واوري چاته او یو ځلې ویل دي چې نظر د غیر الله حرام دی. وما احل به لغیر الله وما احل به لغیر الله او پروانشته ده هغه تاړو حرام وینه. دا د آیاتونو تکذیب نشو ده خو آیاتونو دروغجن کړل کنه ښه کذبوا بآیاتنا ذی توین وانفسهم کانوا یظلمون او په خپل ځان باندې ظلم کوونکی. من یهد الله فهو المهتدی هغه څوک چې الله ته هدایت کوي نو بچی هغه به کامیاب شي. هغه څوک چې الله گمراه کوي فولای قوم الخاسرون نو دغه خلق دې دنیا کې ذلیل او رسوا